пра смелага ваяку Мішку і яго слаўных таварышаў. Аповесць Міхася Лынькова. Пра Мішкава дзяцінства і аб тым, як ён маліну любіў. Калі б хто запытаў Мішку, што ты любіш больш за ўсё на свеце? Ён адразу б сказаў, каб умеў гаварыць: «Што люблю? Маліну люблю, мёд люблю, цецеруковыя яйкі люблю. А яшчэ што? І яшчэ маліну». Дуже любіў Мішка маліну, і праз гэтую маліну вялікія непрыемнасці меў, і ўсякія праз яе няшчасці з ім здараліся і пакуты. Але цярпеў, крыўды зносіў і знявагі. Вось і сягоння напалі на яго няўдачы. Ішоў пануры, нізка схіліўшы галаву, хістаўся троху з бок на бок і час ад часу бурчаў паціху пад нос. Тады спынялася матка на якую хвіліну і пагрозліва касіла вокам і выскаляла зубы. Мішка таксама спыняўся, кідаў вурчаць і, схіліўшы да самай зямлі галаву, хітра сачыў за маткай. А ці не дасць часам яшчэ па загрыўку? Сачыў і быў гатовы адразу ж кінуцца наўцёкі, падалей ад матчыных пачастункаў. Ну як жа тут не быць панурым і сумным? А пачалося ўсё раніцой. Яшчэ не паднялося сонца, яшчэ клубіўся туман над палянамі, як заварушылася Мішкава матка, грузна узнялася на пярэднія лапы. Потым, зяхнуўшы, стала на ўсе чатыры, шумна атрэслася ад моху, ад сухога лісця і падалася наверх з цёмнай бярлогі. Бачыў Мішка, як стаяла яна на краі бярлогі і, выцягнуўшы галаву, удыхала трапяткой і гарачай наздрыной свежае паветра раніцы. Потым павяла кругом галавой і замерла на якую хвіліну. Прыслухалася. Аднекуль здалёк прылеталі глухія гукі балабонаў. Відаць, пасвіліся на балоце коні. Ціха пранесліся над палянай качкі, пралапацеў крыльямі цецярук, аж аблізнулася матка, уздыхнула. Тады Мішку зрабілася сумна. Мо таму, што ў бярлозе пад вялікім яловым выворотнем было цемнавата, можа таму, што без маткі рабілася холодна і няўтульна. І Мішка паціху заскуголіў. Матка вярнулася назад, узяла Мішку зубамі за карак і паставіла на ногі. І Мішка ведаў, што гэта значыць. «Уставай, лодар, лежабока! Час ужо на сніданне ісці!» Ён паспрабаваў жартаваць, упірацца, забіраўся па карэннях аж пад самы верх бярлогі, але, атрымаўшы некалькі лёгкіх кухталёў, пайшоў паслухмяна з бярлогі. Наверсе было халаднавата, стаяла раса, і Мішка асцярожна пераступаў з нагі на нагу, зябка абтрасаючы лапы ад сцюдзённых кропель вады, стараўся патрапіць у матчыны сляды, каб лішне не замачыцца. Але ўрэшце гэта яму надакучыла, і ён кінуўся з усіх чатырох ног, абагнаў матку і пабег, што было сілы, па кустах, па алешніку, спалохаўшы некалькі птушак, якія вылецелі з густой травы проста з-пад Мішкавага носа. Мішку хацелася сагрэцца, пабязуліць. Але ці разумееш гэта матка? Яна, як заўсёды, вось дагнала яго злосная, узрушаная, і дала так па загрыўку, што ў мішкі пазелянела ў вачу, і ён уткнуўся носам у зямлю, балюча накалоўшыся на хваёвую шышку. І да таго злаваў, аж сам сябе не помніў. Злаўчыўся, ды як хопіць неўзаметку зубамі замачану нагу, аж зараўла старая мядзведзіха, а сам наўцёкі. Аж задыхаўся бегучы, сопся. Ды дзе ты уцячэш? Чуе мішка, зямля дрыжыць за ім. То бяжыць, даганяе матка. Аж у пот халодны кінула. І вось дагнала. І такога чосу задала, што мішка доўга не мог ачухацца. І ўрэшце, як ударыць матка нагой, аж пакаціўся з узгорка мішка і ніяк устаяць не мог, учапіцца нагой за што-небудзь. Ляцеў, ляцеў, ды як шлёпнецца ў канаву. Ускочыў у гразь аж па самыя вушы. Не павярнуцца, не паварушыцца, ні з канавы гэтае выбрацца. Тырычыць пысы з вады, палахліва бегаюць вочкі, ды ціха скуголіць мішка ад страху ды ад болю. Паважна падышла старая маці, спынілася, над мішкам нагнулася, лізнула языком у яго халодны нос. Мішка і вочкі заплюшыў з перапуду, а што калі дасць яшчэ за ўсе яго шуткі? Але мядзведзіца асцярожна ўзяла яго за карак, падчапіла нагой і выцягнула з канавы. Ухапіўшы яго пярэднімі лапамі, высока падняла і патрэсла, каб асыпалася з мішкі ліпучая гразь. Потым паставіла на ногі. «Ідзі, мол, не слуш, ды не дурыся болей!» І пайшоў мішка мокры, брудны, цярпліва ішоў па матчыных слядах, не адступаючы ад яе ні на крок. Ціха, разважна, панура. Вось чаму сумны быў наш мішка, ды час ад часу паціху бурчаў, спрабуючы агрызацца на матчыны загады. Яны ішлі доўга. Прайшлі паўз паляну, дзе было складзена бярвенне і дровы. Матка перавярнула некалькі калод, знайшла пад імі багата чарвякоў розных і, забыўшыся на мішкава непаслушэнства, частавала яго і ласавала. У паленіцы дроў выпрала невялічкае гняздзечка. У ім было з паўдзясятка маленькіх сіняватых яечак. Яны былі надзвычайна смачныя, і мішка аж задзіраў пысу ў гору і, звярнуўшы ў трубачку язык, высмоктваў іх, забыўшыся, глытаў і шкарлупінкі. Пасля пайшлі праз балота, старанна абышлі месца, дзе чуваць былі конскія балабоны. З балабонамі чуваць былі людскія галасы. І хоць мішка ні разу чалавека не бачыў, але па тым, як ухілялася старая маці ад сустрэч з чалавекам, адчуваў, што гэта не іначай, як самы хітры вораг, магчыма, што нават горш, чымся жаба альбо чмель, ці, скажам, там вожык. З гэтымі ўсімі паспеў пазнаёміцца мішка, і знаёмства не дало яму асаблівай прыемнасці. Паспрабаваў раз жабу лізнуць языком, пляваўся колькі. Ды дні са тры язык усё садніла, гарэніла. Добра даўся чмель у знакі. Доўга ганяўся за ім мішка. Прыгожы быў чмель, вясёлы такі, залацісты. Сам невялічкі, а голас дае, куды там, гудзіць, аж трава калыхаецца. Ганяўся мішка за чмелем і ўбачыў, як схаваўся той у невялічкую купіну. Тут і пачаў пароць яе мішка, носам рыць. Рыў, рыў, ды як, зараве нечакана. Аж матку перапалохаў, тая з бярлогі была выскачыла. Дні са два, пух нос з таго часу, гары ўсё. Мішка і ў вадзе яго паласкаў, і абмачаны бакі цёр, да сырой зямлі прыкладаў. Сяк так адратавалі нос. І цяпер, калі заўважыць чмяля, дык бокам, бокам, ды за куст куды, падалей ад чортавай мухі. Вось вам і чмель. Пра вожыка і казаць не прыходзіцца. Гэта ўжо такі звер, страшней якога, мусіць, няма і на свеце. Дапякалі мішку і пчолы. Хадзілі раз з маткай у глухі бор. Лазіла матка на хвою, залезла высока, высока, ледзь відну яе ад зямлі, з-за папараці, за якой прылёг мішка. І вось, як зараве раптам маці, як затрашчыць нешта ў гары. Сухія галінкі ляцяць, цярушацца, ды гуд пайшоў па ўсёй паляне. Не злезла, а саскочыла маці, ды ходу. Мішка за ёй. Бяжыць, а пчолы за ім і на галаву, і на хвост, і за пуза учапіліся. Лезуць сляпіцую ў нос і ў вочы. Што не рабіў мішка, і аб кусты цёрся, па зямлі качаўся, нічога не дапамагала. Пакуль з маткай у ваду ускочылі у рэчку, тады толькі і ачухаліся, ад пчол адмахнуліся. І дні тры хадзіў сам не свой. Хварэў нават троху, у бярлозе адлежваўся. Вочы так паапухлі, што нічога не бачыў. Губы апухлі, нос. Ні да чаго не дакрануцца. Але ж якім потым мёдам частавала маці? Еў бы, здаецца, штодня, ды смакаваў бы. Вось яны, якія тыя пчолы былі. І хоць баяўся мішка і жабы, і чмяля, і пчол, і вожыка, але бачыў, што матка на іх і вокам не кідае, зусім не баіцца. А чалавечы голас, калі пачуе, баіцца. Відаць, чалавек страшней за чмяля, за жабу. Вось і цяпер матка асцярожна абнюхвае паветра і ідзе ў другі бок па глухіх балотных сцежках. Відаць, у авёс, думае мішка. І сапраўды, яны хутка выйшлі на вялікую паляну ў лесе. На ёй раскінуўся малады авёс. Ён яшчэ не паспеў, быў зеленаваты, і толькі дзе-нідзе трапляліся жоўтыя залацістыя лапікі спелага. Ад лёгкага ветрыку хадзілі паўсу дрыготкія хвалі, і яны поўнілі паляну ціхім, супакойваючым шолахам, нібы перашэптваліся калусікі. Шу, шу. Любіў мішка гэты шолах, гэтыя ціхія, ледзь чутныя галасы аўсяных каласоў. Ляжа ў баразёнку і прыслухаецца. Над ім глыбокае сіняе неба. Высока-высока плывуць празрыстыя хмарынкі. Пад імі плавае каршук. Прыляціць крумкач, прынясецца статак качак. У іх крыллі свістулькі, толькі чутно фью-фью-фью. А авёс шуміць шу-шу. Слухае мішка і дрэмле, зіму ўспамінае, калі шумелі дрэвы, як гэты авёс. Праўда, шум той быў куды мацнейшы і грозны, хоць і чуў яго мішка праз сон, праз сваю зімовую спячку. Не шумела, а гуло па верхавінах паснежаных лапак ёлак. У-гу-гу! У-у-у! І было тады страшна холадна. Памятае мішка, як курылася пара над бярлогай, і ад пары тае звісалі празрыстыя ледзяныя сасулькі. Аб іх пакалваў нос мішка, калі намагаўся пад самую вясну выпаўсці з бярлогі. Любіць мішка слухаць аўсяныя шолыхі, а яшчэ больш даспадобы яму аўсяныя калосікі. Салодкія яны, пахучыя, як матчына малако. І аскубае мішка авёс, поўнымі жменямі заціскае ў рот, а калі прытаміўся хадзіць на задніх лапах, калі наеўся, тады прылёг і, прымяўшы лапай колькі сцяблінак, ляніва перабіраў іх губамі, смакаваў кожны колас. На паляне яны былі не адны. Прыйшоў яшчэ адзін стары мядзведзь. Быў ён надзвычай пануры, сярдзіты. Без усякай прычыны накінуўся на мішку і так скубануў яго зубамі, што той аж зайшоўся ад рову. Тады заступілася матка і так грозна пачала наступаць на мядзведзя, так моцна ударыла яго пярэдняй лапай, што стары мядзведзь бегма кінуўся ў лес. Затрашчала толькі ламача ды кусты арэшніку. Па рыжай падпаліне на баку мядзведзя мішка пазнаў у ім свайго бацьку і здзівіўся. Вось дык бацька, добра выхоўвае ён сына, выскаляючы на яго зубы. Без асаблівых прыгод пайшлі яны назад. Мядзведзіца ішла побач з мішкам, старанна залізвала яму шыю, дзе былі сляды ад бацькавых зубоў, і ціха вырчала пад нос аб нечым сваім, мядзведчым. Калі пераходзілі праз ручай, мядзведзіца ўзяла мішку ў пярэднія лапы і пачала купаць яго. Не асабліва паважаў мішка гэтую аперацыю і ў другія разы з усіх сіл намагаўся наўцёкі, спрабаваў кусацца. Але цяпер, узгадаўшы матчыну абарону і клопаты, паслухмяна цялёпкаўся ў вадзе і падставляў пад матчыны лапы то адзін, то другі бок. Пасля купання весела бегаў па лесе, ганяўся за белымі матылямі, куляўся па зялёнай траве, каб хутчэй асушыцца. Калі прыйшлі ў бярлогу, матка завалілася спаць. Бярлога была прасторнай і утульнай. Хапала цёплага моху, сухога лісту. Уверсе было багата пераплеценых карэнняў ад падваленага дрэва. Так што столь была добрая, шчыльная, ніколі не прапускала дажджу. Бярлога была ў дзікім гушчарніку. Ніхто не парушаў спакою, хаця і праходзіла недалёка лясная дарога, але была яна глухой і непраезджай. Колькі разоў выбіралася мядзведзіца з мішкам на гэтую дарогу, каб пагрэцца на сонцы, і ніколі не сустракалі тут чалавека. Маці адпачывала, а мішку не было ніякай ахвоты да сну. Ён у каторы ўжо раз абследаваў бярлогу, абнюхваў кожны каменьчык, кожны корань. Праўда, цікавага ў гэтым было мала. І калі ўсё гэта надакучыла мішку, ён выбраўся з бярлогі на волю. Там было весялей. Добра было пакуляцца ў верасках, пабегаць сярод папараці, пастаяць перад муравейнікам і, запусціўшы ў яго лапу, разварушыўшы, хуценька адскочыць у бок і пазіраць, як бегаюць неўхамонныя мурашы, цягаюць сцяблінкі, перацягваюць белыя яечкі. Багата чаго ёсць у лесе і паглядзець, і паслухаць. Вунь, дзяцел, дзяўбе старую алешыну. Усеўся, учапіўшы лапамі за кару і стукае сабе, дзяўбе носам. Тук-тук, тук-тук. Паспрабаваў раз мішка стукнуць носам па дрэву. Але ніякага туку-туку не выйшла. Адна толькі непрыемнасць была, што садраў нос. І болей нічога. А там вунь вавёрка пераскоквае з галінкі на галінку. Уселася, ды чапурыцца, не зважае на мішку. Той і сяк, і так, і зубамі лясне, і лапы зямлю дзярэ, і голас прабуе падаць. А вавёрка нічога, хоць бы і зірнула раз. Матляецца толькі хвост, як мяцёлка. Узлапаў тады мішка, да хвойкі кінуўся, стукнуў лапай па ёй. Вавёрка пераскочыла на другую хвойку, стой на трэцюю. Мішка за ёй. Спрабаваў на хвойку забрацца. І вось-вось, здаецца, зловіць вавёрку. Але дзе ты яе возьмеш, калі яна скача, як блыха? Раз такі скочыў з дрэва і сам мішка. Думаў, што паляціць, як матыль, услед за вавёркай. І вось-вось, здаецца, зубамі за хвост учэпіцца. Раскрыў ляпу шырэй, каб хваста не ўпусціць. Дык дзе ж ты бачыў? Секунда, дзве. І повін рот зямлі. Ды нагу падбіў, так ляснуўся аб зямлю. Добра яшчэ, што дрэва было нізкае. Маглі б мішкавы палёты кончыцца куды горш. Дасталося тады мішку парадкам і ад маткі, і прыйшлося яму назаўсёды кінуць свае лётніцкія практыкаванні. Няхай яны тыя вавёркі лятаюць, ды матылюшкі якія. А яму, мішку, хопіць і па зямлі хадзіць, ды на хвойкі лазіць. Бегаў, бегаў мішка каля бярлогі і ўспомніў, што сёння ён яшчэ не спрабаваў маліны. Гэта ж трэба, каб у малінніку жывучы, ды маліны не паспытаць. Успомніў і пра матчыны загады, без яе нікуды не хадзіць. Але ж гэта зусім блізка, недалёка ад дарогі. Ці я заблуджуся? Ды матка спіць цяпер і не заўважыць нічога. Падумаў мішка і пайшоў паціху ў маленнік. Зусім не прадбачачы тых падзей, якія адбыліся з ім пасля ў гэты дзень. Але аб гэтых падзеях раскажам далей.